Ama ba'd. Bab-ı istihbab-ı kudum ala ehlihi neharan. Eve döneceksek eğer, ne zaman dönmek? Gündüz vakti dönmek. Eve gündüz vakti dönmek. Ve kerahetihi fil leyl li gayri hace. İhtiyaç olmadan, eğer ihtiyaç yoksa, zaruret yoksa, ihtiyaç yoksa, zaruret zaten hayli hayli, dönülebileceği. Yani bir yerden geldiniz, yolculuktan geleceksiniz. Eğer evinize gece geleceğinizi söylemediyseniz, yani oldu ki ya yolculuğunuz gece, eve dönüşünüz gece, bunda bir beis yok. Yahut da yani gece gitmek zor ihtiyacınız var. O zaman gece gidebilirsiniz. Ama onun dışında sünnet olan nedir? Eve gündüz gitmek. Eve gündüz gitmek. Bunun illetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikrediyor. Diyor ki, لِكَيْ تَمْتَشِتَ الشَّعْسَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَةُ. Niye böyle gündüz vakti gitmek de gece vakti gitmek? Ta ki diyor kadın ne yapsın? Saçlarını tarasın. Etek tıraşını olsun. Kocasına hazırlansın. Yani akşam böyle koca geldiğinde kadın ne olmasın? Kocasını dağınık saçlı öyle bakımsız karşılamasın. Burada da bir işaret var yani bayanlara, hanımlara, kadınlara. Kocalarını karşıladıkları zaman nasıl karşılasınlar? Biraz bakımlı karşılasınlar. Yani adam dışarıdan geliyor, çalışıyor veyahut da yolculuktan geliyor. Hele şu anda öyle bir zamanda yaşıyoruz ki yani böyle artık zina etmenin su içmek kadar böyle kolay olduğu bir dönem. Yani belki bakkala gidip su almak daha meşakkatli. Yani zina için artık insanların kaldıkları otellerin odasına geliyor zina yapacak insanlar. Böyle yolculuğa çıkan birkaç kardeşimiz bahsetti de Allah muhafaza eylesin. Böyle yani küfür bile adına gitmenin tehlikelerinden bir tanesi de bu. Otelde akşam kapıları çalıyorlar diyor. Şimdi adam yolculuktan dönüyor geliyor eve bakıyor ki kadın saçlar başlar dağılmış. Kılık kıyafet paçoz. Ondan sonra bu adama yani bu zulüm olur. Vebal olur. Yani, erkeğin karısı üzerindeki hakkı. Bu bapta iki tane hadis var. Onları alıp dersimizi bitireceğiz. An Cabir radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal İzâ etâle ahadukumul gaybete felâ yeturukan ehlehu leyle. Sizlerden birisi uzunca bir yolculuğa çıktığında günü birlik değil. Uzun bir yolculuğa çıktığında geri dönüşünde gece gelmesin. Bir rivayette nehe en yeturukar racul ehlehu leylen. Bir rivayette de gece gelmesini nehyetmiştir diyor. Gece dönmeyi nehyetmiştir. Anenes diğer hadis, son hadis radıyallahu anhu kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yeturuku ehlehu leyle. Gece vakti ne yapmazdı? Çıka gelmezdi. Yani Peygamberimiz geceliğin bakın edep, adaba, adamlığa bakın. Aleyhisselatü vesselam ne yapmıyor? Gece vakti ayarlıyor ona göre. Medine'ye girecekse, gelecekse gece vakti dışarıda konaklıyor. Medine'ye girmiyor yani. Gündüz geliyor Aleyhisselatü vesselam. İşte yani bakın yani ecir kazanmanın birçok şeyleri var. Böyle Allah-u Teala bize yollarını açmış. Yani düşünün eve sabahleyin gelişiniz bile bir sünnet, bir ecir. Ama bunu bilene, bunu bilip uygulayana. وَكَانَ اَتِهِمْ غُدْوَةً اَوْ اَشِيَّةً Aleyhisselatü Vesselam ailesine ya sabahın erken saatlerinde ya da öğlenden sonra ne yapardı? İkinden sonra gelirdi. Evet, bir sonraki babta 2-3 tane babımız kaldı. Bunları da inşallah sonraki derse erteleyelim. Bunlardan bir tanesi kişinin yaşadığı memlekete, yaşadığı şehre, yaşadığı mahalleye girdiğinde ilk uğrayacağı yerin mescit olması gerektiği, sünnette bunun olduğu babı. Yani önce camiye gideceksin, iki rekat namazını kılacaksın, ardından ne yapacaksın? Evine geçeceksin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.